Środek sobotnio-niedzielnej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Klubowe wydanie, gdzie Grabiek mówi dobranoc. No, czego chcieć więcej, drodzy państwo? Underworld i The Chemical Brothers też troszeczkę zremiksowani przez Saszę. Wracamy, tak jak wspominałem, do Ghost Again. To utwór chyba, który będzie motywem przewodnim dzisiejszej audycji, bowiem jeszcze 4 remiksy z tych oficjalnych chciałbym państwu zaprezentować. No i po kolei, na początku Masano Remix, potem David Rossi String Remix, Chris Liebing kontra Luke Slater i Bergnosis Shadow Mix. Proszę posłuchać, co można zrobić z tym jeszcze w miarę świeżym nagraniem od Depeche Mode. We'll be right back.

in silver linings, weightless hours, all my flowers, a place to hide the tears that you cry. Thank you. program trzeci Polskiego Radia i formacja Depeche Mode naprawdę w kilku różnych ciekawych odsłonach, czyli oficjalne remiksy singla Ghosts Again, który promował wydawnictwo Memento Mori. No ale Depeche Mode swoją drogą znani są z tego, że oprócz płyt długogrających obdarowują swoich fanów wspaniałymi singlami, kompilacjami, koncertówkami, no i różnymi remiksami stworzonych przez największych w muzyce elektronicznej. Za chwilę wyciszymy już trochę klimat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo wystąpi Hidden Orchestra, wszystko przepięknie zamknie dzisiaj Fortet, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, życzę spokojnej nocy.

Thank you.